वास्तव में है परमात्मा ही, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। संसार हमारी दृष्टि में है, इस वास्ते हम कहते हैं कि संसार में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। वास्तव में परमात्मा ही है, व्यापक भी हो रही व्यापी भी वही है। क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असदा भावा न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं होती, तो असत की सत्ता विद्यमान न रहने से संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है। परमात्मा की सत्ता ही विद्यमान है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण समान रीति से एक ही है। वे परमात्मा ही अनेक रूप से प्रतीत होते हैं। रस्सी होती है, रस्सी सांप दिखती है, सांप वहां होता नहीं है, रस्सी होती है, रस्सी ही सांप रूप से दिखती है। ऐसे संसार ये दिखता है परमात्मा के स्वरूप से, है परमात्मा दिखता है संसार। संसार की भावना मुख्य कर लेने से हम जन्म मरण में जाते हैं। अगर ये संसार की भावना दृढ़ न हो तो वो जन्म मरण नहीं हो सकते। कारण गुण संघर्ष सदा सद योनि जन्म सो ऊंच योनियों में जन्म होने में कारण संसार की दृढ़ भावना, संसार है ये भावना ही हमारी जन्म मरण देती है। ये है नहीं, एक पल हुई है नहीं, क्षण प्रणामी भाव रीति स्थिति शक्ति, स्थिति शक्ति के सवाल सब क्षण परिणामी क्षण मानी दिन तक एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी रहता ही नहीं। तभी तो हम माँ से कैसे पैदा हुए, आज कैसे बदलता रहता, प्रति क्षण में बदलने के भी सिवाय बदलने का और कुछ है ही नहीं चीज। संसार जितना दिखता है सबका सब क्षण ध्वंसी है, हरदम बदल रहा है, हरदम बदला है। और कहाँ जा रहा है, बदल कर अभाव में जा रहा है। भाव रूप जो परमात्मा है इससे अलग और अभाव में ही अभाव में जा रहा है। तो इधर तो अभाव ही है, इसका अभाव हुआ तो परमात्मा का भाव हुआ, ना भाव देते सत, सत का भाव नहीं होता। तो भाव रूप से परमात्मा ही है, संसार अभाव रूप से है, अभाव रूप से है, अभाव रूप से मतलब नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा परमात्मा है। संसार की भावना मैंने कर रखी है, भावना संसार में ऐसे मान्यता में वास्तव में संसार नहीं है, संसार इस जगह परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ओ परमात्मा कहाँ से पैदा हुए, संसार परमात्मा है, परमात्मा में संसार कहाँ से हुआ, ये अहम से संसार हुआ है, अहम से अगाड़ी संसार हुआ। और अहम के अगाड़ी पीछे देखे जाए तो कुछ नहीं, अहम के बिना केवल परमात्मा ही परमात्मा है। अहम से संसार उत्पन्न, जो वर्षमा याद हो मनस्तनुबंध विमोक्ष दृष्टि, आदि में पहले पहले मन हुआ उसमें दो दृष्टि हुई, एक विमोक्ष दृष्टि एक बंध दृष्टि। आदो मनस्तनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पहले बार में विमोक्ष और तब बंध दृष्टि हुई, बंद दृष्टि हुई उस संसार का, मोक्ष दृष्टि में संसार का भाव हुआ। आदो मनस्तनु बंधु मनो दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधान भुवन नाम नारी प्रसन्न दृष्टि। तो क्या है, अभाव से हुई। अभाव कैसे हो, मन से हुआ, मन से वो अभाव को भाव से भाव दी गया, उससे विमोक्ष दृष्टि दृष्टि हुई, विमोक्ष बंधन की बंधन दृष्टि हुई, उसमें भुवनाभिधान इत्यादि का स्थिति प्रतिष्ठा। ये जो शास्त्र है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। आख्याय का बाद जनों द्वितीय बाघ जना है अख्यात का एक धात्री धाय माँ है बच्चों को बताने लगी बाघों को सुना सुनो बच्चा सुनो कथा सुनाओ तुम्हारा कथा सुनाओ है। तीन बालक थे तीन बालक जो ऐसे थे कि दो तो गर्भ में ही आया एक का जन्म ही नहीं हुआ ऐसे तीन बालक थे। वे तीन बालक यहाँ से चले तो आकाश में चले, आकाश में देखा तो वृक्ष लगे हुए थे और जैसे फल से झक झक गए थे, फल लग गया फल से झुके थे ऐसे झुके वृक्षों के बीच में कहे आगे मृग तृष्णा को जल मिल गया। मृग तृष्णा के जल में स्नान किया उन्होंने और अगाड़ी जा करके खरगोश से सुअरों के सींग को पकड़ा, वे सींग लाए और दुश्मन बनाए, वो दुश्मन बना करके उनसे शिकार खेले, उस झगड़े में शिकार खेले, शिकार खेल कर फिर गए अत्यंता भाव नगर में। अत्यंता भाव नगर अत्यंता भाव अत्यंत भाव है ऐसे नगर में सुख से आज आज भरवाए रहते हैं। जिस कही ये जचरी बात कैसे जची तो कहते आज दो मनस तदन बिंबो दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधान इत्यादि का स्थिर प्रतिष्ठा आख्याय का शुभ बाल जनो द्वितीय भारतनाय उदिता कथा है। ये हुई तीन रात कुमार थे तीन रातों का तो कैसे थे, दो तो गर्भ में नहीं आए एक अजन भी नहीं हुआ ऐसे तीन रात कुमार थे। वो तीन ऊपर के जंगल में चले आकाश में जंगल फल लग गया वहां वृक्ष में बहुत ऐसा फल लग गया सूख गए बकरी सूख गई ऐसे वो गए मृत्यु संग स्नान किया मृत्यु नदी में स्नान किया और फिर चले ससले के और खरगोश के सुओं के सींग लिए और सींग से दुश्मन बनाया वो बनाकर फिर शिकार के लिए उसे जंगल में पसार तो अत्यंत भाव नगर में अत्यंत भाव अत्यंत भाव है ऐसे नगर में रहते हैं। तो वह कथा सुने जो बाल बचाए हाँ ऐसे नगर में पैदा हुए ऐसे गए ऐसे नगर में रहते हैं। निर्विचार ने याद किया विचार नहीं गया तीन राजकुमार थे तीन दो का जन्म नहीं हुआ एक पेट में नहीं आया ऐसी तरह तीन राजकुमार थे। तो तीन राज्य पर जन्म लिए जन्म नहीं बार पेट में गया वो तीन समझा और आकाश में वृक्ष थे आकाश में फल से एकदम लगे हुए जो वृक्ष फल नीचे हो गया एकदम नीचे वृक्ष हो गया समझे अभी तीन सुबह गए फिर मृत्यु चढ़ा उसमें स्नान किया उन्होंने मृत्यु तो विचार न करने से उन्हें साक्षा की बैठी हाँ सा ऐसे नगर थे ऐसे नगर में आदमी गए ऐसा जगह था। अब आकाश में आकर्षण होता है आकाश में वृक्ष होता है आकाश में कृष्ण कृष्ण मृत नदी है उसे पानी भरा उसमें स्नान किया। विचार बिना उन्होंने सच किया बालकों को सच किए ऐसे संसार है सभी संसार ऐसा जिस गया वो संसार में जन्म हुआ और मरना हुआ, ये शहर पर शहर है, ये जंगल है, ऐसा वैसा आख्या ही का बाल जनो दी वो बाल जना है उनका कथा वो आख्या का थे होगी निर्विचार न याद दिया बिना विचार दूसरे बोलो कहा तीन राजकुमार कैसे तो जन्म ही नहीं हुआ एक पेट भी नहीं आया ऐसे राजकुमार थे तीन तो राजकुमार जस गया वो नगरी जस गया नदी में जस गए वो तो अत्यंत अभाव नगर में रहते इसे ध्यान नहीं दिया संसार है जो भी दूंगा तो है क्या है तो एक परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा संसार संसारी है दिवस एकदम कथा बिल्कुल जस गया संसार है कैसे संसार है तीन बालों उतर गए संसार सिंह सुहर सिंह जिस की बात माँ सुना रही है ठीक है माँ और दाए माँ है और सुना रही माँ सुन रहे कथा सुन रहे इत्यादि का स्थिति अंगता प्रतिष्ठा आख्यायिका बाल जनो तीव स्थिति हो गया संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाला संसार एक क्षण भी इतनी बड़ी कथा अत्यंत भाव नगर में रहते हुए अत्यंत भाव नगर रहेगा अत्यंत भाव इसका अत्यंत भाव है भविष्य में हुआ न वर्तमान हुआ ऐसा नगर है उस नगर में रहते हैं ठीक है आप प्रतिष्ठा होगी नदी माँ ने कथा सुनाई आज धाम माँ ने कथा सुनाई स्थिर होगी कथा ये संसार स्थिर हो गया संसार है क्या एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है संसार है संसार है अब आप आज से ये करो ऐसे राजकुमार कैसे हुए कहां स्नान किया उस जगह में गए ऐसे संसार है ऐसा ये मेरा है तेरा है ये जमीन है ये जायदाद है ये मकानात है ये मैं है ये हमारा है एक एक दस किया कहा है एक क्षण भी स्थिर नहीं था एक क्षण भी स्थिर नहीं था ऐसा संसार जिस गया परमात्मा है ही नहीं वो जानकार जिसके तो परमात्मा ही है ये वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव वह साक्षात परमात्मा है नदी मिली नदी मिली उस नदी में स्नान किया आकाश के फूलों का आकाश के फूलों का मुकुट बनाया वो मुकुट भरा हुआ वस्तुओं का और खरगोश सब सीख लिया उनको सिंह बनाया धनुष्मान उस जंगल में शिकार कर लिया तो जट की घास गया से नगर से बड़ा जंगल और वृक्षों के फल बहुत लगे हुए थे नीचे से आकाश आकाश से सब कर वहां मृत कृष्णा सो गई नदी होती नदी मृत कृष्णा नदी आ गई नदी में स्नान किया उन्होंने ऐसे वंध्या सुत हो जाते खा पुष्प कृत से घर मृत कृष्णा स्नाता खा पुष्प कृत से घर ऐसे वंध्या सुत ये बांध जो बैठे ऐसे वंध्या सुत हो जाती खा पुष्प कृत से घर आकाश के फूलों का मुख टुड़ाया उसने हो जा रहा है मृत कृष्णा बड़ी कृष्णा था मृत कृष्णा के में स्नान गया अब सत्संग ऐसे बंदिया शुद्ध होती सत्संग धनुर धरा मृत कृष्णा बड़ी श्रद्धा खपुष मृत से करा ये बंदे संसार से बंदा सुत बंदा तो सुत कैसे सुत बंदे कैसे बंदा सुत सत्संग सस लगे सही का धनुता मृत संभिष्ठा खपुष मृत से करो देखने लगे बंजर होता है तो विचार नहीं है विचार नहीं करना है जो संसार नहीं रहता है एक स्थिर नहीं रहने वाला संसार एकदम स्थिर हो गया स्थिर इस बंजर है एक परमात्मा है एक परमात्मा है वो तो है और ये नहीं है नहीं तो है हो गया है नहीं हो गया नहीं तो है हो गया है नहीं हो गया ऐसे परमात्मा है सब जगह मौजूद है तो विचार करे तो पहले संध्या सुत जाते बंदे सुत के समय बंदे सुत बंदे कैसे हुई वह बंदा के सुत हो गया तो बंदा कैसे हुई ऐसे बंदा सुत हो जाती सत्संग सिंह कबूर सिंह होते है यह एक घोड़े का अंडा हो गया घोड़े का अंडा है उसके भीतर संसार में कई रंग निकले घोड़े का अंडा का ऐसे संसार है पक्का विचार जस गया विचार यहां से संसार है थर्थ थर्थ धन है संसार है कब सही ग्रहों पर सुना पहले विचार भिखारी रहा चौदह जी भिखारी भिखारी है भिखारी नहीं अगर राजधानी करी एक कैर के पास में बनाया बड़ा किला बनाया गलगढ़ बनाया और घड़ा के राजा हुए उसकी राजधानी है ये खपुष्प गिर से करता है परमात्मा वो है जो पता ही नहीं है देखो तमाशा है उसे तो पता ही नहीं है वो आ गया सामने एक क्षण भर भी ठहरता नहीं कभी केवल भक्ष दौड़ता जा रहा भाव जा रहा अब हम जा रहा सबका सब आप देखो तो आपके सबका बालक बना कहाँ गया बालक बना भाव में गया ऐसे बालक था ऐसे काम किया ऐसे पढ़ाई करी ऐसे स्नान किया ऐसे ये बात है महाराज है तो एक परमात्मा है दिखता है संसार संसार की जगह परमात्मा ही है दीता संसार है वासुदेव सर्वम भगवान है ये कितना दिन है सौ वर्ष था नहीं पता सौ वर्ष बाद रहेगा नहीं का पुष्प कृत शेखर आकाश में फूलों का मुकुट बनाया हुआ था। आकाश के फूल लगते हैं नहीं, आकाश मुकुट बनाया हुआ है तो मुकुट पहला हुआ था उसे बंदा का बड्डा बैठा था उसे आकाश के फूलों का शिखर बनाया हुआ था। सत्संग बाण में धनुष बाण बनाया विचार कर जैसे बंदर हो जाते जैसे बचना सरस्वती भसम करने से शब्द मात्र से स्थिरता होगी। हुई बंजस होता है बंजा का बेटा है और आकाश के फूलों का मुक्त बनाया हुआ है सिंह का धनुर्माण बनाया हुआ है जल में स्नान किया है। इसी तरह से संसार है ये तो क्या हुआ विचार करे तो कुछ नहीं विचार है तो बस ये बिना विचार के बस संसार है एक क्षण में स्थिर रहता नहीं तो संसार है। वासुदेव सर्वम भगवान है भगवान ही अनेक रूप से दिख रहे हैं है भगवान दिखता संसार है तो श्री दिखता सांप है तो शिव दिखता चांदी ये दिख रहा है नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2055 28 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।